Ναι. Ναι. Ναι. Τι τηλέφωνο έχω πάρει? Αυτό που πήρε, το 211-200-8-200. Και δεν είναι το real. Πώς δεν είναι? Να σου πω. Επειδή ακούω τον Αποστόλη. Καλά κάνεις και τον ακούς. Εγώ θα τον πρότεινα. Δηλαδή τον βάζω και στο Trip Advisor γενικώς. Αν κάποιος δεν ξέρει πού να πάει, να επισκεφτεί αυτή τη συχνότητα. Α πούμε να ακούει τον Αποστόλη. Είναι πολύ καλή ιδέα. Ο Αποστόλη δεν είναι, αφού μιλάει άλλο τώρα εκεί. Ναι, καλά. Μπορείς να μου δώσεις το τηλέφωνο. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Θα μπορώ να μου δώσεις τον αέρα, δηλαδή. Καλέ, μπορείς. Αν είσαι καλό κορίτσι, ναι. Θα σε φτιάξω εγώ, θα σε φτιάξω. Δεν θέλω να του πω και τίποτα σπουδαίο. Τι θα έλεγες, τίποτα σπουδαίο. Θα σε φτιάξω εγώ, θα σε φτιάξω εγώ, don't worry. Περίμενε, περίμενε. Και πετάω ψηλά. Ναι. Έλα. Τι έγινε, καλά. Καλά, πάνω στο βρετούλι με έκοψες. Έλα. Λοιπόν, άκου να δεις, να τους πεις. Ωραία, εσύ ακούς άλλη φωνή και μιλάς. Ναι, πες μου, πες μου, τι, τι. Τι. Την Αθήνα χθες την είχαμε χειρότερα από τη Γένοβα. Άντε, γεια. Αυτό ήτανε. Τσάμπα το τραγούδι, χάλασα τη φωνή, γεια. Ναι. Το αντίθετο της εθελοντικής φορολόγησης είναι υποχρεωτική αλληλεγγύη. Προτείνω σε όσους ψήφισαν πρώτο, δεύτερο και τρίτο μνημόνιο, είτε μαζί είτε χωριστά, ρευστοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων και απόδοση στον κοινό αγώνα. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο αυτό. Να μην πληρώσουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι μου κάνει πιο δίκαιο. Να μην πληρώσουν οι άνεργοι. Να μην πληρώσουν οι χαμηλόμισθοι. Οι μικρομεσαίοι. Αυτό μου κάνει πιο δίκαιο. Είναι μαλακή αυτό που λες. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Μιλήστε, ο Αποστόλης. Αποστόλη, τι κάνει? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Μπράβο, τι θες? Ήθελα να σε ακούσω. Μόνο? Ναι. Δεν θες να με δεις? Και να σου πω τώρα ότι πρέπει να μάθουμε και γαλλικά. Όσοι δεν ξέρετε, βλάχοι. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω γαλλικά. Νομίζω ότι τώρα. Εμεί, je suis français, je ne regrette rien, Μωρή. Ναι, je ναι. suis avec moi. Avec ce soir. Ναι. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να μάθουμε γαλλικά. Τρέμπιαν. Εγώ ξέρω γαλλικά. Όσο είναι ο Φρανσουάν Ολάν, ο άντρας ο μεγάλος, πρέπει νομίζω να μάθουμε και εμείς τα γαλλικά. Ο Φρανσουά, εγώ ξέρω γαλλικά. Ο Φρανσουά είναι μικρό τσούτσουνος. Ναι. Είναι μικρό, τον έχει μικρό, αλλά βγαστήριο. Είναι και εφάνταστο, εφάνταστο. Μάθε γαλλικά. Okay. Αυτό είναι ιταλικά, λάθος. Ξέρω και ιταλικά, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω που χωράνε σε αυτό το κεφάλι όλο. Έλα, να είσαι καλά, για. Τώρα που ο Μπαλίρδος έγινε Σιριζέος, ναι. Τα μάρτια ορθογραφία. Γιατί οι Σιριζέοι ξέρουν ορθογραφία? Εντάξει, ρε. Αυτό πώς σου πέρασε το μυαλό? Σιριζέοι είναι, δεν είπαμε ότι είναι και μορφωμένοι. Πάντα κάτσε, κάτι ελπίζουμε, κάτι διαφορετικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάλι ελπίζουμε, θα μας μορφώσει. Δες ποιον έχει υπουργό παιδείας για να καταλάβεις πόσο μορφωμένοι είναι και οι Σιριζέοι. ΣΥΡΙΖΑ και ελπίδα είναι κάτι σαν νέο αίσθημα από πίσω. Εγώ τώρα βέβαια δεν είμαι αντικειμενικός. Ποιος είναι? Αλλά οφείλω να μεταφέρω τα συγχαρητήρια από αρκετούς φίλους για τα δύο πρώτα επεισόδια της Ελληνοφρενίας. Πολύ δυνατά μου είπανε. Α, εσύ δεν τα είδες? Εγώ είπα δεν είμαι αντικειμενικός. Α, γι' αυτό μπορείτε να μιλάς για σένα. Φανταστικά, ούτως ή άλλως δεν το συζητάμε. Απλά μου έκανε εντύπωση ότι πολλοί κόσμος λέει ότι μπήκατε πολύ δυνατά. Και όπως λέει και το τρελό Κομενάκι, αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, θα σας λέγαμε στο Canal Plus. Τουλάχιστον. Άκουγα τώρα τον αυτόν τον σοφό που λέει διατηρήσαμε τον έφη γιατί έχουμε γίνει σοφότεροι. Τώρα την κολοτούμπα, την κυβίστηση που έκανε ο Καρατζαφέρης και λυπή στο ΣΥΡΙΖΑ το λέμε Σοφία. Από την αρχή το λέγαμε Σοφία. Από την αρχή το λέγαμε. Θυμάσαι λίγο Φλαμπουράης πόσο σοφός γίνεται ο Τσίπας και το συμβουλευόμαστε. Πρέπει να ξέρετε όμως και το θέλω να το δηλώσω ότι ο Αλέξης έχει γίνει τόσο... Έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, έχει τέτοιες τρομακτικές ικανότητες που όλοι πια τον συμβουλευόμαστε. Δεν μας συμβουλεύετε. Όλοι συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. Ναι. Και το είχε πει αφού είχε πιει καφέ, είχε τραβήξει δύο τζούρες καφέ. Οπότε ό,τι θα επακολουθήσει θα οφείλεται στη Σοφία, έτσι, αυτό είναι. Ναι, στη Σοφία. Είναι αυτό που λέμε την πίστη μου μέσα, την ίδια μέρα γιορτάζουνε. Είμαι από τον Αποστόλη. Ναι, αυτός εγώ. Όλοι αυτοί οι οποίοι πήγαν και ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, γιατί το πίστεψαν, γιατί βγήκαν με τους αγώνες και τα πανό και τις σημαίες εκεί πέρα και αυτά. Και φάγανε την παπάρα τώρα, με συγχωρείς, από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και ψηφίσαν και το όχι και πανηγυρίζαν και κάναν και ένα. Τώρα, που φάνηκε το πιο σύγχυο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν πάνε στο ένα και μοναδικό κόμμα που συσσαγωγικά και αυτό αντιπροσωπεύει την αριστερά, που το ΚΚ. Α, το ΚΚ μπερδεύτηκαν, όμως δεν θα λέγει το ΠΑΣΟΚ. Τα λέει και το ΠΑΣΟΚ αυτά παλιά. Εκπροσωπούσε και το ΠΑΣΟΚ την αριστερά. Ήταν η αριστερά της ευθύνης παλιά το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Τα είχε πει ο Σιμίτης ο ίδιος. Ο Σιμίτης ο ίδιος. Ότι είναι η αριστερά της ευθύνης. Αποδείξαμε ότι υπάρχει αριστερά της ευθύνης. Και αυτή η αριστερά της ευθύνης Είμαστε εμείς. Και γιατί δεν πάνε εκεί λοιπόν και έχουν φάει το κόλλημα και η Ανταρσία και η Μουλού και τέτοια, αφού τους κάνουν τα 3-2 μέσα από εκεί. Να πάνε όλοι στο Κουκουέ, να πάνε στον Κουτσούμπα εκεί πέρα που χορεύει και Ζεμπεκές και είναι και ωραίος και είναι αγωνιστής δικός μας. Αυτό είναι το θέμα, να μάθει και ο Τσίπρας άμα είναι έτσι. Πού θα πάρετε τον κόσμο όλο. Αλλά σκέψου Ζεμπέικο να χορεύει ο Τσίπρας. Που δεν τον έχει αγγίξει ποτέ παινιά, να πάει τώρα να χορέψει Ζεμπέκικο. Σαν χεσμένο μωρό συγκαμένο θα κάνει. Ναι. Έχω ένα πρόβλημα, ρε φιλέ. Να. Θα μούτρα σου, μαλάκα. Όχι, εκτό από αυτό. Α. Νιώθω το χέρι τη κυβέρνηση στην τσέπη μου. Να. Και όσο κατεβαίνει, ρε φιλέ, σε λίγο θα πάρει τα γκρίνια μου. Να, τώρα πάει το να. Να, πάρτα. Να κάνω, ρε φιλέ. Τίποτα, παιδί μου, κάτσε να σου πάρει τα γκρίνια. Και είσαι τυχερό που την έβαλε στην προστινή. Κανονικά κολότσε που ήθελε από λάθο μπήκε. Πάνω στην τύφλα τη εξουσία την έβαλε μπροστά. Ήθελε από πίσω να σου πιάσει τον κόλο για τα καλά. Αλό Ζανφά, δεν la pépette. Πού είναι αυτό που χάθηκε ο Καρατζαρουέο? Τον φάγανε τα συμφέροντα, τι δεν μην βρουν ένα καθαρό. Έναν πατριώτη να τον φάνε αμέσω. Τον φάγανε. Αν είναι σωστό ο Άδωνης, άμα βγει πρόεδρο, τουλάχιστον αντιπρόεδρο να τον βγάλει. Έχει μια υποχρέωση, κουμπάρο είναι. Συμφωνώ. Αλλά είναι τσογλάνια, δεν εκτιμάνε. Είμαι συνταξιούχος. Ναι. Και πήγα να βγάλω μια κάρτα για να μπορώ να κάνω αγορές. Αν θες να κάνεις και αγορές, συνταξιούχος πράγμα. Δεν ακούω. Τίποτα. Λέω ότι θα φροντίσει ο Τσίπρας να μην σας χρειαστεί η κάρτα σε λίγο καιρό. Έτσι, ναι. Δεν θα μπορείς να κάνεις αγορές. Είναι πολύ απλό. Και δεν μου βγάζουν την κάρτα. Διότι λέει είμαι πάνω από 65. Ενώ δεν είσαι. Και είμαι. Α, είσαι. Άρα καλά λένε ότι είσαι πάνω από 65. Δεν λένε ψέματα. Για πάνω από 65 δεν βγάζουν κάρτα. Αλλά για να... Όχι, γιατί έχει καλά σχέδια ο Τσίπρας για εσάς. Για τους πάνω από 65. Τώρα έχει επιτραπεί και κάψη νεκρών, δεν αργεί να έρθει και η κάψη ζωντανών. Άμα κοστίζει, αγαπητέ, σήμερα γνώρισα μια γριά σε ένα καπί που είχα πάει για ένα γύρισμα, έπαιρνε 700 ευρώ. 700 ευρώ σύνταξη, αν έχει το Θεό σου, 95 χρονών. Για πόσα χρόνια μωρή θα σε πληρώνουμε, βγαίνει το κράτος. Και ήταν οι άλλες εκεί, οι κοπέλες οι άλλες, 75 τζόβενα, και πέραν 3,5-4 εκατοστάρικα. Είναι αυτό δικαιοσύνη? Σωστό, καλά λες. Για να είναι οι άλλοι 95 να λέει ότι είδε και δισέγγωνα. Φορέ, καλά κάνει ο Τσίπρας. Τι προσφέρει στην κοινωνία, φύρα είναι. Σωστά, πάνω από τα 65 πρέπει να του σάβουμε, ρε. Άντε, 70. Εύχομαι να φτάσει στα 100 και να παίρνει σύνταξη. Καλά, ας πάρω σύνταξη στα 65, στο καλό σενάριο, 67, και στα 100. Ναι, με ποιο μιλάω? Με μένα. Έλα, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά εσύ. Λοιπόν, αυτή η αριστερά που έχουμε, φιλαράκι, δεν είναι αριστερά. Τι είναι? Ο Βενιζέλος και ο Σαβαράς μοιάζουν κομμουνιστές μπροστά τους. Καλά, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Δηλαδή, έχουμε ξεφτυλίσει που έχουν ξεφτυλίσει κάθε όρο, μην ξεφτυλίσουμε και τον όρο κομμουνισμός. Πώς σου μοιάζουν εσένα αριστερή, σου μοιάζουν αυτοί? Δεν είναι ότι μοιάζει ο Σαμαράς μπροστά τους αριστερός, κομμουνιστής. Είναι πόσο δεξιός μοιάζει ο Τσίπρας μπροστά στο Σαμαρά. Ναι, εντάξει, αυτά τα δύο είναι αλέμετα. Ναι, έχει μια διαφορά. Ναι. Προσφυγή, κάνω προσφυγή, το δίκιο μου ζητάω. Μπαίνω στη Βουλή, πάω στον Αριοπάγο. Ποιος πήρε τη σύνταξη, π' αγαπάω. Δώσ' τη λαμόγιο, γιατί θα σε φάω. Προσφυγή, μπαίνω στην ουρά, τα νέφια πληρώνω. Δεν είμαι καλά, θέλω να κάνω φόνο. Φέρτε μου το Τσίπρα, τον Πατριδοκτώνο. Το Σαμαρά, τον Μπένι, Σιμίτη και όχι μόνο. Δικό σου. Θα βάλω μπουζουκάκι από κάτω, θα το παίξω. Να είσαι καλά. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις, αγόρι μου, καλά είσαι? Έλα, καλά, εσύ? Έλα, πάρε με τη μητέρα σου λιγάκι. Τη δικιά μου? Σε θέλει η μητέρα σου. Μανούλα μου, πού την? Εντάξει, πάρε τη μητέρα σου. Ναι. Αποστολή είναι, έλα. Ναι. Έλα, μάνα. Τι κάνεις? Τι έχεις σήμερα, να έρθω? Αχ, έλα, Αποστολή, με έχω ωραίο φαγητό σήμερα. Τι έχεις? Μπιφτέκια και ναι. Φασολάκια. Είναι αυτό ωραίο φαγητό, μπιφτέκια με φασολάκια. Πού ταιριάζει να μου πεις, Μου βάλες το φασολάκι για να μου χαλάσει το μπιφτέκι. Είπαμε να βάλουμε κανένα κρέας μέσα στο φασολάκι για να με μπερδέψει, αλλά να βάλεις ένα μοσχάρι στην κατσαρόλα μέσα. Τι ζητήσεις, λάχανο, μαρούλι, σαλάτα, μαρούλι, ό,τι. Γιατί να το ζητήσω αυτό? Δεν υπάρχει, χάθηκε μια τηγανητή πατάτα πλάι στο μπιφτέκι. Θέλεις και πατάτες τηγανητές? Θέλω μόνο πατάτες, γιατί μου πέταξε το φασολάκι, γιατί να χαλάσει το φαγητό. Δεν τα τρώσε, έρχεται. Μα δεν τα τρώω, δεν το ξέρει, μάνα, τόσα χρόνια. Δεν τρώνε. Άσε που είστε κι εσείς οι ακαμάτρες, οι νέες νοικοκυρές, ναι, που αφήνετε και τα νεύρα στα φασολάκια και με πιάνουν τα δικά μου τα νεύρα μετά. Δεν τρώγεται με το νεύρο. Βγάλε το, καθάρισε το, μάθε. Α, το έχω καθ... Πάρε το έτοιμο. Τι? Δεν παίρνει το έτοιμο το καθαρισμένο που τα κάνει το μηχάνημα. Χάνει το μισό φασολάκι, αλλά τουλάχιστον δεν τρως το νεύρο. Δε παράδειγμα τον Άδωνη. Σου φαίνεται ο Άδωνης άνθρωπο που έχει φάει φασολάκια χωρίς νεύρα και τα φασολάκια ακόμα με νεύρα είναι στον Άδωνη. Ω μουνάρδε στην Αδίνα δεν έχει βγάλει πολύ πολύ στο λαιμό του Άδωνη. Σαν κάτι κοκόρια που κλείνουν κάποια στιγμή και δεν έχουν λόγο ύπαρξη. Άμα γίνει αυτό στον Άδωνη δεν έχει χειρότερο. Αλλά και το κεφάλι να χαλάσει επίσης σαν τα κοκόρια. Τρέχουν και μόνο με το σώμα. Το κεφάλι να χαλάσει, να σαπίσει, να κουντοκόψει, να κάνει. Θα πάει το σώμα, θα τρέξει αυτό. Δεν είναι κανένα, είσαι τόσο ωραίο. Είμαι πολύ καλό, είμαι πάρα πολύ καλό, μάνα. Συγχαρητήρια σε σένα που με έκανε. Είμαι ό,τι καλύτερο μπορούσε να σου τύχει στη ζωή σου. Γεια. Αποστολή, θέλω να παρατηρήσεις κάτι. Το παιδί μας δηλαδή γουρλή δεν το λες. Πήγε ο Τσίπρας στη Μερκέλα το Μάιο, οπότε πήγε. Ναι. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο τρελός γερμανός πιλότος έριξε το αεροπλάνο στις Άλπες. Πήγε στην Αμερική, τώρα, κοντά. Έφυγε σπευσμένα γιατί ερχόταν τυφώνας. Ήρθε ο Λαντ σήμερα, κατά τη διάρκεια της επισκέψεως, το δυστύχημα στη Γαλλία που αντί να ασχολούνται οι Γάλλοι με την επίσκεψη ασχολούνταν με το ατύχημα, 40 νεκροί. Δεν είναι νάθη άνθρωπος, παιδί μου, να πατήσει εδώ, δεν είναι. Μητσοτακίζει επικίνδυνα, εκτός αν έκανε ένα κρυφό σχέδιό μας, δηλαδή να τους διαλύσουμε εκ των έσω. Που λένε, δηλαδή, τους προκαλούμε πραγματικές καταστροφές. Εγώ για Καραμαλικό τον είχα τώρα, Μητσοτακίζει, λες, μπορεί, δεν ξέρω. Θα σε κακοκαρδίσω λίγο τώρα. Γιατί είσαι τέτοιο. Για το Κουκουέ. Πες, δεν έχω πρόβλημα. Για το Κουκουέ, ξέρεις γιατί. Εγώ ήμουν παλιά στο Κουκουέ, αλλά όλα αυτά τα καθήκια που είναι τώρα στην κυβέρνηση ήταν εκεί μέσα υψηλόβαθμα στελέχη, είτε τη ΚΝΕ είτε τη Κουκουέ. Να σου πω ότι. Σωστό χρόνο χρησιμοποιήσεις. Από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι πια. Ναι, ήταν τότε. Και εγώ ρωτώ τώρα. Το Κουκουέ, γιατί τότε του υποστήριζε πάρα πολύ τον Κοντζιά, τον Κατρούγκαλο. Δηλαδή, μου λέει εμένα αυτή την Παπαρίγα σε μια συνάντηση ότι σύντροφε Παναγιώτη. Ξέρεις πόσοι διαγράφτηκαν από το Κουκουέ γιατί απειθαρχούν. Και λέγω απειθαρχώ στον Κοντζιά και στον Κατρούγκαλο. Είσαι με τα καλά σου, μωρή. Και έφυγα. Τώρα με ποιος είσαι. Τώρα με το Κουκουέ είμαι, αλλά με πονάει η ψυχή που βλέπω εδώ τα καθήκια. Δεν καταλαβαίνω την ευθύνη τη ρίχνει στο Κουκουέ που του είχε εκεί πέρα ενώ δεν ήξερε τι φίδια έχει στον κόρφο του. Ή με τα φίδια που ήταν στον κόρφο του Κουκουέ. Με ποιον τάχει, δεν έχω καταλάβει. Εγώ τότε τα φίδια που είχε στον Κουκουέ τα κατάλαβα εγώ ήταν φίδια. Και είπα αυτοί δεν τα καταλαβαίνουν τα φίδια. Μάλλον δεν καταλαβαίνω. Ξέρω το Φλωράκι, α πούμε, είχε το τζίμα δίπλα. Είχε δίπλα τον αυτόν τον μαλάκα τον Κοντζιά και είχε δίπλα την Όλγα Τρέμη. Όλες οι μαλάκες είχε δίπλα. Έλα ρε Αποστολή και δεν μπορώ να ακούω τις μαλάκες εδώ πέρα με τον μαλάκα τον Ολάντ. Σιγά λες και δεν καταλαβαίνεις, γαλλικά τα λέει, επίτηδες. Να σε ρωτήσω, είχες πάει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Φαντάσου από πότε ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και δεν σε πήγε. Γιατί μόλι δεν με πήρε τηλέφωνο. Εγώ σε έπαιρνα, εσύ δεν το πάνταγες. Ναι, κάνω τέτοιο. Συγγνώμη, πόση ώρα κάθεσαι στην τουαλέτα για να την τυνάξεις. Δεν το κάνω για το τύναγμα. Το τύναγμα είναι πολύ γρήγορο. Δεν το κάνω. Κάθομαι παραπάνω για άλλο λόγο. Το πανάω στα πλακάκια, μου αρέσει. Είσαι μεγάλη ανομαλάρα, το ξέρω. Δεν μου λες. Τι θες, Μαρή. Είχες πάει. Δεν μπορώ να πω, είναι προσωπικά δεδομένα. Ζαραλίκο θα πας καθόλου. Επίσης δεν μπορώ να πω, είναι προσωπικά δεδομένα. Που... Αυτά κι αν είναι. Γιατί, Μωρή, τι θες, στόλκερ είσαι. Με κυνηγάς από εδώ και από εκεί, τι θες. Καμιά προσκλησούλα θα δώσεις. Πες ότι είσαι γύφτησα αμέσως. Σε νοιάζει αν θα πάω εγώ. Κάτσε, μαλάκα. Το τσάμπα σε νοιάζει. Τα μαλάκα κομμένη, στραβώνω. Όπα, συγγνώμη, αποστόλη. Έτσι, λοιπόν, αποστόλης. Έλα. Sorry. Τώρα με διέκοψε και στραβώνω. Δεν είναι ότι σε διέκοψα, είναι ότι σε ψάρωσα. Συγχαρητήρια, καλώς όρισε ο δικός σου. Ο Λαντρέου. Ο Λαντρέου και ο Αρπακτοφολαντρέου. Όλοι αυτοί οι πουλίδες που έρχονται και τρέχουν και κολογλύφουν έχουν γεμίσει με κόκκινα χαλιά. Κοιτάγαν όλη τη νύχτα παρθενές τις 72 που λένε οι Μουζαχεντίν. Δεν μπορεί. Τα κόκκινα χαλιά είναι το θέμα. Με αυτά που έχουν υπογράψει, το κυρίαρχο κόκκινο που έχουν πάνω τους είναι αίμα, όχι χαλιά. Αυτό λέω. Ότι αυτά τα κόκκινα χαλιά που στρώσανε είναι για να μην φαίνεται το αίμα που ήρθαν αυτοί εδώ για να πατήσουν με αυτούς εδώ τους υποτακτικούς και τους υπόδουλους και όλους αυτούς τους Αμερικανογερμανοτουρκόδουλους. Διαμαρτύρομαι εντόνως. Μετά την πρώτη φορά αριστερά, μας έχετε κόψει την ελληνοφρένεια για το Γιούγκερ, για το Τσίπρα, για το Μημαράκι, τώρα και για τον Ολάντ. Κατάλαβες. Εκεί μας κατάτησαν οι βρωμιαρέοι. Έσχος. Να μην κάνουμε κανονικές εκπομπές. Θα ανεβάσετε και εκπομπή σήμερα. Ό,τι προέκυψε. Αυτό το 20 λεπτό που κάναμε. Πες στο Θήμιο ότι προχθές του ψέφυγε και είπε στη θέση του μηδέν. Του μηδενός, ε. Ναι. Άι, μωρή. Θα μας διορθώσει. Βάλε και διαγώνυμα τον Ιούνιο. Το κατάλαβα. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνεις ποιος είναι μορφωμένος από τους δύο, έτσι. Άντε, γεια. Σιγά σιγά να αραιώνουμε εμείς. Σε παίρνουν από την Ελβετία, σε λίγο θα σε πάρει και η Μαρία από την Αυστραλία. Μα τι να κάνεις, ο Ρέις από το Βόλ, όχι ο Βόλος στην Ελλάδα ακόμα. Το καταλαβαίνεις, έχουμε κάνει διεθνή καριέρα ήδη. Δεν φεύγουμε εμείς μετανάστες, οι μετανάστες παίρνουν σε εμάς. Έτσι, μπράβο. Θα μας αγκαλιάσουν, μόλις δω ότι υπάρχει κίνημα, φύγαμε έξω. Παιδιά, κακώς φύγατε στην καλύτερη χώρα. Είμαστε απλά με τους χειρότερους πολιτικούς. Πολίτες, όχι μόνο πολιτικούς. Τέλος πάντων, για πες. Πολιτικούς και με μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μα οι πολιτικοί ποιους εκπροσωπούνε, μέρος ποιανού είναι. Αγάπη. έτοιμο οι εκλογές και οι πολίτες ψηφίζουν ό,τι τους λέει η τηλεόραση. Άμα πεις ότι αύριο θα έχει κάψωνα, θα βγουν οι μισοί με μαγιό. Να πούμε ότι έχει κάψωνα, δεν κατάλαβα. Υπερβολικό κάψωνα να βγουν και χωρίς μαγιό. Να δούμε κανένα βυζί ξαφνικά εκεί που το περιμένεις, φθινόπωρο. Βρε, άμα πει η Όλγα Τρέμι έχει κάψωμα, οι μισοί θα βγουν με μαγιό και τάγκα, θα βγουν καλά γκόλο. Και φταίει η Όλγα Τρέμι ή αυτοί οι μισοί που θα πιστέψουν ακόμα την Όλγα Τρέμι.